Oya, dogo, we mshamba we, njoo hapa. Wende wanakuita fidikiwe. Ndiyo. Hebu atupe mistari kwa. Kono mwea umesha kuunga unga ushude minaiweza. Hapo tambulia ushauri kitaji msada kifedha. Mie kujita brata wenye chuki tuwa na pinga. Na shangani na kula nyama ajui nyotangu ni atima. Asefikiri kabla tendo tatendo pale ya kidamka. Na usindisi kwa kiswahili kama ujui hata kitamka. Kongia so kusema na kufumbwa macho so kwa mka. Wasiwasi kwa nyima rami stari tafanya mchangamka. Na pagawa na baadhi ya mambo bona yua pia na uwezo kufanya. Paka madawa ya nogua. Hii ni high level. So high level ndomano unioni. Waluze wenzako fikiu. Upo juu zaidi yako homie. Nipo juu joto nibana kama kizibo cha soda. Shuka ngazi tu na hema je kuspanda watu woga. Amini usiamini kitundo sauti ya mtani. Jemta Frank shuka chini kama demo marubani. Mora kugopo kikupendo atakuchukia. Nilipo na nilipo zia sipo na pochaji mbaki pia. So fiku kichwe limradi muda usiniache. In kwa wote popote sogopi kumbo mfuwa na jua mnayofia matope. Mwingina nakurupuka na niga nasema spine. Ona vibaya kumjibu saa kutupa mawe juu ya mayai. Chipchis chapeni kazi limnatuke mlipo kwa. Vumilieni kama nyota natoka jua likizama. Ni binadamu sijakamilika kuandika rhymes sikosei. Japo miruzi ni mingi lakini jibwa sipotei. Nitaendelea kwa mshindo juu kama jana record bongo. Na kutembea kifua mbele nadhani midundo nguvu ya mgongo. Fidi kiu kitu gani bwana? Achana nani ya sikuzi mbweni wako sema kitu gani? Kila mtu fit you hivi, mara fit you vile. Yani fit you, mara fit you vile. Yani fit you, fit you, fit you tu. Ni hayo tu. Ukinicheka shambani mina kucheka sokoni. Chuma ufuwa chuma ni mwendo wado mkononi. Maisha ni mpangilio kitulia na diseti. Ni kama A to Z kwenye mfumo alfabeti. Hawala hana talaka, ukimtaka unampata. Bendera bate wani na timba chaka kwa chaka. Hatufanani kama alama za vidole. Na bado naziamini falsafa za mwenda pole. Unaishi nyumba ya vio basi usintupie mawe. Heshima yangu sikuipata katika sanda kalawe. Inakwaje unadis na unampaka wa mawazo. Unazungumzia ujazo milazo au micharazo. Lichuna kato kwenda ila sasa narudi. Nikanyage bahati mbaya nikulipue makusudi. Ni hayo tu kama ujitumi piga mi hayo tu. PQ na jize heshima ndio tuitakai. Kila mtu professor hivi mara professor vile. Yani J professor J2 mimi hayo. Kila mtu professor hivi mara professor vile. Yani J professor J2 mimi hayo tu. Natumia akili, ustarabu na subira. Situmii mwili, jazba na hasira. Mapinduzi daima, msimamo kashe Guevara. Usingizi ndugu yake kifo, sipendi kulala. Nafuata mipango yangu, sifuati mipango ya wengine. Niko focus, hata ikibidi vingine njinyime. Wote tukiwa maskini, nani atamsaidia mwenzake? Niacheni ni wini, majungu msinipake. Wanasema nimechange, eti sio mimi wa zamani. Sionekani maskani kwa darubini wala miwani. Lawama kibao, utadhani mahakamani. Mimi sipo angaika, hata yeye nilisha nani. Wananichekea usoni, kisogoni wananisema. Unatafuta mabaya, unajifanya waoni mema. Kishoni huwa kitanikomaza kiaskari. Unavonchukia, unadhihirisha mimi mkali. Sina haja ya kurudia, sibialisha waambia. Superstar mzigo wa mwiba, ukiubeba unaumia. Langa, langa, Machito wamemisaidia kishenzo, wamembeba mbako wamemchoka sawa. Sio issue, sio issue. Kishenzo utafiki madenge. Nakumia mbanya kwa mbio na juwete. Kila mtu langa hivi, mara langa vile. Yani langa tu, yani langa tu. Kila mtu langa hivi, mara langa vile. Yani ni hayo tu, ni hayo tu. Na, nafata njia zangu kama Kalito. Na yajua mateso kama Mel Gibson Apocalypto. Na, nafata njia zangu kama Kalito. Na yajua mateso kama Mel Gibson Apocalypto.